เรื่องเสียงพิมพ์เสียงธรรมอินทิยานสอนลูกตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโสติปัญโย สุริยันจนสิลับขอบฝ่าฟุ้งมุนกกะแซ่วเสียงโบกโวยบินข้อเคียงบวนดวนขึ้นบนเครื่องยังหวนกับลั่งบินลิบหลิวสุดซ้ายตาฝ่ายอนยอนตะวันล่อหลับป่าใหม่ซูนสิ้นเสื่อมแสงพระอาทิตย์เศร้าสองแจ่งบำบังเหลี่ยมเสาเสมนลาดตีแซมดวงดาวเหงื่อแค้ไขฝ่านาลาแจ่งประกายเงี้ยงเยื่องโลกเมื่อยยังหน่อยห่ำเผื่อนหน่วงหนาวสุขันธศาสตร์เสือมวนหมู่บุพภาบางทองผ้ากันบานพำระดูเดือนแหลงหย่อนบะเมยหงห้วยห่ำโลกลมพี่น้องเอ้ยพายโผดให้พ่อดินสื่นสุ่มอื่นยามนี่มันเป็นยามแหลงแดงหลวงฝ่าบ่อทรงพี่น้องเอ้ยฝนบ่ลงหยาดหน่อยใบใหม่กะล่นเหลืองบางทองไฟลวกใหม่ล่ามลวกจนตายมีทะนีสุดเหมือดควรคุ้มดาวผึกซาเสียวยืนตายกลางแดดคู่ควงแห่งยามแหลงหยาดบ่ยังบางทองไฟลุกใหม่ล่ามลวกจนตายเมธนีสุดเหมือดควรคุ้มดาวผึกซาเสียวยืนตายกลางแดดคู่ควงแห่งงามแหลงหยาดบ่ยังสิริมาหอดบั่นพันเปลี่ยนเวียนถึงพี่น้องเอ้ยวันที่สิบมกราระงมเสียงผู้ไฟถ้ำมาห้องตังบ่วันเนื้อกลางไต่ไทยอีสานถูกกำฝ่ายทั้งฟังหัวและสายไม้หมันสิพบกันสิริมาหอดบั่นพันเปลี่ยนเวียนถึงวันที่สิบมกราระงมเสียงผู้ไปถ้ำมาห่มเต่าบ่วันเนื้อกลางไต่ไทยอีสานถูกกำฝ่ายทั้งฟังขัวและสายไม้หมันสิพบกันผ้ากันป้าปล่อยไหวเวียดเก่าการหลังเงี้ยงยังนิเพศท่าบอนใจไม้หมันนิเพศทะพระรามผุนเอาบุญมาสืบต่อกันนอผุนกะพีนี่กะนองบุญปองเขาใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ยคุณกะพีนี่กะหน่องบุญปองเขาใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ยสบายดีพ่อแม่อ้ายน้องที่หักเพลงสู่หูสู่คนเสียงพิณเสียงคำดีดดินเสียงเอิญเสียงอ้อยล้อยล่มมาผสมผสานมากกับบรรยากาศงามเสางามเล่งมื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีวันที่เฮาคิดดีหวังดีต่อกันก็เลยพากันมาเป็นวันแห่งการรอคอยวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมบ่วันเนื้อวัดไต่ภาคอีสานภาคไต่ภาคกลางเมืองลางภาคเหนือทางฝั่งขัวฝั่งสายลาวฝุ่นกระพำกันมื้อนี้มาพบมาพอกันด้วยสิ้นด้วยธรรมผู้ขาจบหัวป่าเนี่ยคู่ดงมีความรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจเห็นหน้าพี่หน้าน้องเนี่ยคู่เนี่ยซาคู่บาอาจารย์เลื้องอารามพร้อมกำนันพอออกไม่ออกพากันมาบวชชีบวชพราหมณ์ ข้าวจะเผือกเต็มวัดเต็มว่าเจ้าหัวมาจากทิศต่างๆตกมาในระหว่างปี2000ปลายเห็นพุทธะทํานายว่าไหวคือสิแม่นศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าเพิ่นว่าซั่นเด้พ่อแม่อายน้องที่ฮักแห่งเอ้ยมื้อนี้ได้ยินเสียงเอิ่นให้ลุกปลุกให้ตื่นย่ำมือแรงก็ดีย่ำเศร้าก็ตามตื่นขึ้นมาขันมาย่ำมือแรงก็อาบน้ำอาบท่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวเข้าสู่ห่มสิ้นห่มธรรมนั้นเจริญสมาธิภาวนาขันมาย่ำมือเศร้าก็ลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาขจัดปัดเป่าความหัวเงาเฮานอนความขี้เกียจขี้คานตั้งใจบอกสอนตนเองบอกมวลมวลให้เจ้าของฟังเฮากำลังนั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่นั่งอ้วมตายบ่ได้ลืมเฮากล่าวนำครูบาญาณถูกลมหายใจเข้าออกคือห่างยามาบดมาฝนมากัดมาก่อนให้สั่นให้ฮี้ให้นับมือแต่สิลมหายตายไปชีวิตมื้อนี้มีค่ากว่ามื้อใดที่ผ่านมา100ปีกับบ่ท้องมื้อนี้มื้อเดียวถ้าหามื้อนี้สร้างทําคุณงามความดีพระพุทธเจ้าของเฮาได้ล่มหายตายจากปรินิพพานพร้อมทั้งพระอรหันต์ชินาศพทั้งหลาย 2,539 ปีผ่านไปแล้วหมู่เฮาเจ้าข่อยเกิดมาตาบ่บอดหูบ่หนวกบ่ถูกหยาบปากมองพบปันใดเพราะได้มีเฮือนอยู่อูนอนได้มาพอศาสนาของเพิ่นบุญหลายๆแท้ๆที่เฮาได้มาบวชมาปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวบวชเป็นพระเป็นเณรบนพื้นแผ่นดินไทยบนนี้สองฝากฟังแม่น้ำคลองเป็นดินแดนที่เคยเจริญหูเมืองทางด้านศีลด้านธรรมมาแต่ก่อน 3-4 ศตวรรษมาแล้วพื้นแผ่นดินนี้เคยเจริญหูเมืองเรื่องเหลืองก่อนหน้านั้นเฮาตั้งมันเป็นอาณาจักรลัทธรรมได้เป็นเหตุ12ได้เป็นข้อง14เหตุมีข้องเกียงตั้งเป็นมกหมอกปอกซบหัวได้พระกันตรวจเป็นจัวเป็นนีนคุบาอาจารย์ซิกมาเป็นพอมุกตาแสงรักษาคงที่ขายฝ่ายหวายเป็นดินหนามทอนตอนดินไว้จนมาหอดมุห้องนั้นบุญหลายหลายความเปลี่ยนแปลงของโลกบ่ได้หยุดอยู่ท่อนนั้นโลกนี่เปลี่ยนแปลงไปผู้คนหลายขึ้นหาพันหกพันล้านคนเข้ามาแล้วแผ่นดินนับมือแต่สิครับสิแขกศาสนาก็นับมือสิจืดจางห่างห่างเฮ้ยไปขันบ่มีศีลมีธรรมมีเสื่อมีแซงไปแต่ก่อนนั้นก็คือสิหลงไหลไปกับวัตถุนิยมมิจฉาทิฏฐิจนบ่เห็นคุณเห็นค่าของศาสนาคนโบราณพ่อแม่ของเฮาเพิ่นจึงบอกว่าปลูกลูกปลูกหลานปลูกจิตใจปลูกวิญญาณปลูกใส่ศีลปลูกใส่ธรรมปลูกบ้านปลูกเมืองให้ปักกุมสุ่มเย็นปลูกต้นใหม่ปลูกป่าปลูกดงปลูกพงปลูกป่าปลูกฝ่าปลูกดินให้ปักกุมสุ่มเย็นหลังจากนั้นก็ปลูกศีลปลูกธรรมคำโลกคำชีวิตคำสังคมให้ห่มให้เย็นให้เฮามามื้อนี้มาปลูกศีลปลูกธรรมพี่น้องเอ้ยคำโลกให้ปักกุมสุ่มเย็นตามที่พ่อแม่โบราณของเฮาเพิ่นได้บอกได้ว่าปลูกแนวคิดปลูกจิตใจปลูกวิญญาณปลูกประสบการณ์ที่สำนึกระลึกถึงว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีศาสตร์นี้ศาสตร์ก่อนศาสตร์หน้ามีกรรมดีกรรมชั่วเฮาเฮ็ดเฮาทําเฮาสิได้ผลตนเองสิเป็นผู้ได้รับคันเฮาสามารถปลูกฝังลงไปจนกลายเป็นสำนึกแล้ว นั่นแล้วเพิ่นว่าปลูกจิตใจปลูกวิญญาณยามเมื่อเฮาลมหายตายไปวิญญาณบ่ได้ตายไปนำข้าเจ้าไปเผาก็เอาแต่ลูกหางต่างขิงอันนี้ไปเผาข้าเจ้าบ่ได้เผาจิตใจเผาวิญญาณเฮาไปนำพี่น้องเอ้ยวิญญาณนั่นเมื่อร่างกายแตกสลายทำลายไปดินน้ำไฟลมมหาภูตระลูกธาตุทั้งสี่เขากลับคืนไปสู่ความเป็นสภาพของเขาแต่ว่าวิญญาณธาตุยังมีกระแสบ่หั่นขาดวิญญาณโสตังนะอุโพอัพพยโตอุโพชินทังกระแสแห่งวิญญาณนี้ยังบ่ขาดสายก็ยังสิจอนไปต่อเขาใหม่เอิ้นว่าปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณต่อเขาใหม่อีกปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อวิญญาณไปต่อเขากับเมย์แสดงกิริยาอาการต่างๆให้เมย์อยากกินนั่นกินนี่จิตใจอารมณ์ของเมย์ก็เปลี่ยนไปตามวิญญาณใหม่มาแสดงตัวปรากฏต่อเขานั่นแหละก็จึงว่าปลูกจิตปลูกใจปลูกวิญญาณคือปลูกลูกปลูกหลานให้ดีให้งามมานั่งสบายอยู่นี่มานั่งปลูกจิตใจปลูกวิญญาณต่อไปก็สิไปตายไปเกิดใหม่ต่อเขาเป็นลูกเป็นหลานที่มีคุณภาพมีศีลมีธรรมมีสำนึกในบาปบุญคุณโทษปลูกดงปลูกป่าก็คือปลูกฝ่าปลูกดินเป็นว่าฝนฝ่าสิตกตอกหนอนว่ามีป่าตรงพงไผ่แม่น้ำห้วยใหญ่ลำหน่อยลำกลางแม่น้ำใหญ่ลำเซห้วยน้องคลองบึงทั้งหลายลังไหลลิ้นบ่ขาดสายได้อาบกินเสื้อเปลี่ยนสีชีวิตชีวาที่มันบ่เหือดแห้งหนอนว่ามันได้แอบอิงอาศัยความหักสลักความแพงของใจฝ่าใจดินผู้ผาป่าใหม่อบอุ่มหุ่มเอาแม่น้ำจึงบ่เห็นการปลูกป่าเพิ่นจึงว่าปลูกฝ่าปลูกดินดินก็ได้ซุ่มหย่อนฝ่าคือฝนแต่ว่าที่ปลูกดงปลูกป่าสิต้องมีแผ่นดินเฮาบ่สามารถปลูกต้นไม้ทั้งอากาศได้จึงจำเป็นต้องหาที่ดินพี่น้องปองปายผู้ใดได้ทำบุญเสื่อขี้ดินให้วัดให้ว่าปลูกดงปลูกป่านั่นแล้วคือปลูกฝ่าปลูกดินพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนเตสังรัตโตจะที่ว่าจะตระท่าบุญยังประวัติติเขาได้บุญทั้งเว้นกลางคืนบุญเจริญนำเขาหุ่งเงาถุงยามธรรมทาศิลสัมปันนาเยชนาสกขาเมโนทุกอย่างกล่าวของคนผู้จังสันเพื่อว่าตังหวันในศีลเป็นอยู่ในธรรมตังหนาเดินดุงดันไปสู่สวรรค์ในนอนเป็นว่านี่แหละปลูกจิตปลูกใจปลูกวิญญาณปลูกโลกปลูกล้านสร้างบ้านแปลงเมืองให้ปักกุมสุมเย็นปลูกดงปลูกป่าคือปลูกฝ่าปลูกดินปลูกศีลปลูกธรรมเฮ็ดให้โลกสุ่มจำด้วยความเยือกเย็นด้วยศีลด้วยธรรมเข้าพากันมาปฏิบัติธรรมนั้นคือมาปลูกจิตใจปลูกวิญญาณเข้ามาปลูกศีลปลูกธรรมขับโลกขับโลกกาเมื่อนี่ผู้ขาจงหัวป่าเนี่ยคู่ดงขึ้นมวนขึ้นซื่นขึ้นมาเท่าที่เวลาพอสิมีก็จะเว้าบางสิ่งบางอย่างให้พ่อแม่พี่น้องได้ยินได้ฟังผู้ขาได้รับอาราธนานิมนต์ไปแสดงธรรมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเลยเข้าไปที่ประเทศแคนาดาออนโตริโอเควเบกไปจนถึงเมืองหลวงออตตาวาและก็บินกลับมาที่วอชิงตันดีซีมีโอกาสเปิดอบรมริทรีสเมดิเทชันเพิ่นว่าเปิดอบรมสมาธิให้พี่น้องชาวไทยลาวเขมรพวกฝรั่งเขามาบวชชีพามเจริญสมาธิภาวนามือดีขึ้นดีได้เขาไปเที่ยวในเมืองไปเบิ่งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติตลอดทั้งหอสมุดนานาชาติหอสมุดแห่งชาติ ไปเห็นหนังสือผูกหนังสือกรอบหนังสือโตถ้ำหนังสือใบลานโตค้อมบ้านเฮาเพิ่นเขียนไว้อุณหสัพพิไชปัญญาปารมีแท้นน้ำนมแม่กาบภูนี่การสวยข้องปูห่านอินทิญาณสอนโลกโอ้ยไปเห็นแล้วตาหลังลิ้นไหลสะท้อนในหัวมุกหัวใจภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอีสานบ้านเฮาไทยลานสามแต่พ่อแต่แม่ฝากในนามของทุนให้เฮาพากันเอามาจูดมาเผาถิ่มน้ำบัดน้ำว่าบางปอนแต่ว่าอยู่เมืองขะเจ้ารับมองเห็นคุณค่าสิ่งนี้ก็เลยเอาไปเก็บไฟผู้ขาได้อ่านเบิ่งโอ้ยอ่อนซ่อนคือหอดพ่อคือหอดแม่หรือว่าผู้ขาเนี่ยมันคนเก่าแก่โบราณตายแล้วมาเกิดมันบ่ได้ไปสวรรค์ไปตกนรกน้ำเพิ่นเพราะจังบนไปเวียนมามันสิอยู่ไกลแสนไกลกินอาหารฝรั่งมังคาขนมปังนมเนยอยู่คู่มือบ่ลืมจำแจวบองคือหอดแกงหน่อใหม่ตำบักหุ่งแกงหน่อใหม่ยานางใส่หลายๆคือจะกินหลาบเท่าวันที่เคยยอมจำสมคิดจังสั่งแทนที่สิไปแสบไปนั่วอาหารฝรั่งแสดงว่าบุญเฮาคือสิบ่หลายแต่ที่แน่นอนที่สุดก็เลยไปเห็นภูมิปัญญาที่ฝรั่งเขาเจ้าเก็บไว้เขาเจ้าสิเก็บไว้เพิดไว้ให้ลูกให้หลานได้เบิ่งได้สืบต่อหน่อเนื่องศึกษาไปเห็นหนังสือเขาเจ้าเขียนไว้โดยเฉพาะเรื่องอินทิญาณสอนโลกแล้วอู้ยประทับใจหลายอยากเอามาบอกฝากพ่อฝากแม่เท่าที่เวลามันจะมีอินทิญาณสอนโลกนี่เพิ่นเขียนไว้ตั้ง147-48สโลกแต่ว่าเฮาบ่มีเวลาพอสิได้บอกได้ว่ากันจบดอกผู้ที่เป็นนักปราชญ์อินทิญาณเพิ่นตั้งสมุฏฐานเอาลูกสาวมาเป็นเป้าหมายสื่อว่านางนันทมาศมาเฮียนพอสั่งสอนเรื่องจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมมโนธรรมให้เป็นผู้ดีหักม่วนกังวลตัวให้อดให้ทนให้จิตใจบริสุทธิ์ซื่อสัตย์ให้รู้จักบาปคุณโทษอันที่จริงแล้วนักปราชญ์อินทิญาณนี่อาจสิบ่มีลูกอาจสิบ่มีเมียอาจสิเป็นนักบวชก็ได้แต่ว่าเพิ่นตั้งสมมุติฐานขึ้นว่าเพิ่นเป็นพ่อและก็มีลูกสาวชื่อว่านันทมาศที่ตาลูกสาวพ่อคำสั่งสอนของเพิ่นนั้นแท้จริงแล้วก็คือการเล่งใส่สังคมในสมัยนั้นตลอดถึงสมัยโลกาภิวัตน์เทเลคอมมิวนิเคชันในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็ยังใส่ให้บ่ขาดแคลนยังได้ประโยชน์ด้วยดวงใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหักความเมตตาสงสารพ่อแม่ได้เพียรสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีหูจักตำหูจักสูงหูจักเข้ารบนบไหวหูบาปหูบุญหูคุณหูโทษหูเหตุหูผลหูอันดีอันหายหูประยัดมัธยัดหูหักษาหูเก็บหูเมียนหูคบขาสมาคมกับคนดีมีศีลมีธรรมและอื่นๆคำสั่งสอนของพ่อของแม่และทุกถ้อยคำเต็มไปด้วยคุณค่าร่วมปรารถนาดีบริสุทธิ์ผุดผ่องดังนั้นนักปราชญ์อินทิญาณผู้เป็นพ่อจึงสั่งสอนลูกเพิ่นให้ผู้เป็นลูกทั้งหลายให้จือจำใส่ใจเข้ารบย่ำเกรงและก็นำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดมาเกิดผลเพิ่นกล่าวไว้ว่าผู้ใดเอาใจใส่ตั้งต่อปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อของแม่ครูบาอาจารย์ผู้นั้นสิประสบความสำเร็จและก็สิมีความสุขความเจริญตลอดไปกงกันขามทหารผู้ใดลืมบุญคุณพ่อแม่บ่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้นั้นก็จะพบความยุ่งยากขัดสนจะพบกับอันตรายในชีวิต ในเวียดการงานตั้งหมายความว่าถ้าให้บ่เฮ็ดความดีบ่เสริมขยายสติปัญญาบ่สืบทอดคุณธรรมอันดีเด่นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บรรพบุรุษแล้วแน่นอนบุคคลผู้นั้นก็จะประสบกับความผิดหวังหล่มจมและก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางอุดตันถึงทางตันแท้แน่นอนเพิ่นว่าด้วยเหตุนั้นนักปราชญ์อินทิญาณเพิ่นเลยสอนโลกไว้ว่าข่วมปากพ่อแม่นี่นักขึงทรณีผู้ใดยั่วยิ่งหนบหากติดีเมื่อหน้าข้ามปากพ่อแม่เจ้าฝนเหล่าลงสอนลูกเอ้ยให้มอมค้อนค้อนคิดคอยขนิ่งมโนหน่อมถนอมจำจดแต้มจะโลเล่ร่วนหลวงย้อนเพิ่นหวงหักเจ้าเอาความดีซอยสางบ่ว่างตื่นตอนค่ำนี่แล้วเพิ่นว่าขึ้นแม่ลูกลวงลำเลื่อยเถิดทูไถไปสะสายเซซวนหมวนเมาบัดมือถือจะโตท้องหลินกินซ่ายาฝิ่นเพิ่นว่าดมกาวิ่นวิ่งหมอยค่อยคว่ำสูกสำฝาก15เปื่อยป่วนตายแท้แล้วว่าฉันเพิ่นว่าเพื่อนเบาของอินทิญาณสอนลูกนั้นเพื่อนได้สอนลูกเพื่อนไว้น่าคิดน่าหำเพื่อนแท้ๆเพื่อนบอกว่าขั้นผู้ใดก็ฟังความพอความแม่นั้นเพื่อนว่าขั้นเป็นลูกลวงลำเลื่อยเถิดทูไถไปสะสายเซส่วนมวนเมามดมือคือแต่ทางทงเหล็กกินซายาฟินดมกาวินวิ่งมอยค่อยคว่ำสุขสัมฝาสิภาพเปิดเปียป่วยตายเทเร็วขึ้นว่าพ่อแล้วก็เป็นกระเบิงเป็นกระฟังเอามาคิดมาซ้อนโลกซ้อนหลานของเฮามีอีกอันหนึ่งที่ฟังแล้วอ่านเบิ่งแล้วประทับใจที่สุดผู้ขาอ่านแล้วน้ำตาหลั่งน้ำตาไหลมีความเว้าความหนึ่งของอินทิญาณสอนโลกเพิ่นว่าอันหนึ่งเพื่อหักไหลไปแล้วค้อนยังข้างทาค่ําเอ้ยไฟหังไหมปลาแล้วดอมเนื้อหักสิยังว่าซั่นเด้เพิ่นว่าความเว้าความว่าบางทีนี่เป็นถ้อยคําพอสอนลูกข่าวอินทิญาณตอนลูกสาวนันทมาศของเพิ่นความหมายก็คือว่าเหงื่อที่มันไหลไปแล้วเหงื่อที่ผูกใส่ลักไหวแข้มฟังเวลาลมพายุมาแห้งฟ้องฝาดตะลิงเพศพังเสือเหงื่อก็ขาดแล้วก็ไหลลองไปตามกระแสหนาวตามฟองเบิ้นส่วนค้อนนั่นก็คือไม้ทอนลำใหญ่ที่ค้นตัดโกกตัดปลายหรือไม้แกนต้นใหญ่งอยเมื่อหากเบิดเหงาโคนหล่มลงใส่แม่น้ำแล้วก็ไหลลองลงไปค้นทั้งหลายเห็นก็เอามาจับมัดเสือกผูกแล้วก็ดึงมาขันไหวแข้งทาเพื่อให้เฮ็ดเป็นค้อนง่อยอาบน้ำอาบทาในยามฤดูฝนคุณหมอคุณบามกีนี่สามารถปุ่นเปรียบเทียบใส่หลายเรื่องหลายเหตุการณ์แต่ในผลนี้ก็ขอให้ความหมายสมมติว่าพ่อแม่ผู้บังเกิดเก่าได้ถึงแก่กรรมล่าโลกไปแล้วก็จริงเมื่อไหลไปแล้วค้อนยังข้างทางคือลูกคือเต่าเราก็ผู้สืบทอดสายเลือดยังมีชีวิตอยู่ค้อนยังข้างทาพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่ายังมีจิตมีใจเต็มเปี่ยมไปด้วยกตัญญูหูบุญหูคุณตั้งมาสืบทอดคุณงามความดีเกียรติยศศักดิ์ศรีสื่อเสียงของวงตระกูลสืบต่อไปบ่ให้เสื่อมให้เสียครูบาอาจารย์อาศิลมหายตายจากไป ลูกศิษย์ลูกหายังอยู่กับพากันสืบทอดกตัญญูกตเวทีสามคนงามคนดีต่างหน้าต่างตาสืบทอดคุณงามคนดีเกียรติยศศักดิ์ศรีสื่อเสียงตั้งใจประพฤติปฏิบัติในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้านี่แล้วเพื่ออะไรไปแล้วก้อนยังข้างทางเพิ่นว่าความหมายที่สองควรจะเอามาคิดอีกแง่หนึ่งว่าความตั้งใจความมุ่งมาปรารถนาหรือแผนการสำคัญที่วางเอาไว้ได้พังทลายลมจมลงไปแล้วคือเหื่ออะไรไปแล้วก็จริงแต่ว่าชีวิตและก็มั่นสมองมือสองขายังอยู่นี่คือพลังแห่งของมนุษย์ที่สิสุขอยู่ทูดันเหื่อชีวิตให้ขามวิตหม่อมพาอยู่กลางทะเลจนไปจอดฟังที่ตนหวังไว้อย่างสั่นต้องเด็ดเดียวกระหันต่อสู่กับอุปสรรคทุกประการทั้งเส้นทางชีวิตที่เต็มไปด้วยขวบน้ำและขอคัดแย่งซึ่งทุกคนในโลกสิต้องเผชิญหน้าอย่างหลีกบ่มุ่มถึงสิพบหยาบหยุ่งคุ้งขังคาติดกระตามท้อนขึ้นเบิ่งสังกระสุดตันตึงเติมตอมแขนพีดหวังแค้นเครื่องแม่นแสนละทมคมเคินพี่น้องเอ้ยยืนโขโค้มปลายหยาเนี่ยมฝ่ากระเป๋าแป้นแม่นสมุดแปดด่านปัญญาทานหักใสสีทานเอ้ยขันมีหัวมีมันสมองก็ควรคิดวิจารวิจัยแจ่งเหมือนนี่หัวมองแห่งเมามึนมุ่งอังคว่ำวังยืนต่อหน้าผู้พาบกิจกันอย่าสุดสั่นบันตนทอนะเป็นว่าควบโบราณเป็นว่าเท่าอินทิยานเป็นซ้อนลูกเพิ่นอีกควบไม้หนึ่งนั้นควรสิได้คิดไปไกลกว่านี้เงื่อหากไล่ไปแล้วค้อนยังข้างทาไฟหังในปลาแล้วดอนเนื้อหากสิยังความหมายที่สามนั้นอยากสิให้มองลึกซึ้งลงไปถึงศาสนาพระพุทธเจ้าของห้องพระอรหันต์เพิ่นได้ปรินิพพานลบหายตายจากเข้าไปแล้วแต่ว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเพิ่นก็เคยตรัสเอาไว้ว่าธรรมโมจะวินัยโยจะบัญญัตโตเทสิโตโสโวโมโสโวมามัจจะเยนะสัทธาธรรมวินัยอันใดอันโหได้สอนแล้วสั่งแล้วบัญญัติแล้วธรรมวินัยนั้นแล้วสิเป็นโตแท่งเป็นครูบาอาจารย์ของหมู่เจ้าทั้งหลายกว่าเธอลมหายตายจากไปของเฮาเป็นบอกแหวนในมหาปรินิพพานสุดในโอลุมมะปิกัสโซเพิ่นก็ว่าไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเอ้ยธรรมวินัยที่เฮาสอนแล้วได้บัญญัติแล้วนี่คือคือแพ้เด้อหมู่เจ้าอย่าข่มฝากข่มฟังจงเอาธรรมวินัยมาเป็นเหื้อเป็นแพคือค้อนใหม่เอามาซับเอามากลเอามาซิวเอามาคูดเอาค้อนใหม่นี่มาเลื่อยมาประกบประกอบใหม่เป็นเหื้อเป็นแพแล้วก็จังขี่ข่มฝากฟังโอขาสงสารไปเด้อหมู่เฮาเจ้าข่อยมานั่งสับลาจนมาปฏิบัติตามธรรมวินัยคำสั่งสอนของเพิ่นเมื่อหากไหลไปแล้วค้อนยังข้างตาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ลมหายตายจากปรินิพพานไปแล้วธรรมวินัยยังอยู่เป็นค้อนยังข้างตาครูบาอาจารย์หมู่เฮาเจ้าข่อยก็เลยมาพร้อมเพียงกันเอื้อมให้ลุกปุ๊กให้ตื่นลุกขึ้นมาประพฤติธรรมศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนามาซอยกันเอาธรรมวินัยมาเป็นเหื้อมาจ๋อมาขวดมาซิวไม่ทอนนี่มันเป็นเหื้อนี่แล้วเข้ามานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นี้กำลังฟันเหื้อกำลังเลื่อยใหม่สิประกอบประกบให้มันเป็นเหื้อเพื่อสิขี่ขวมฟ้าสติปัฏฐาน4 อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพาลาหาโพธิ์ส้มเจ็ดมัคมีองค์แปดสิงห์มุนีล้วนแต่เป็นเครื่องประกบประกอบเป็นเหื่อเป็นเพให้เฮาได้ขี่ความฝากปัตตาสงสารนำสู่การประพฤติปฏิบัติเบาให้กันฟังส่วนกันเฮ็ดให้เบิ่งอยู่เป็นหมู่เป็นฝูงกันประพฤติปฏิบัติไปเช่นจีกับพ่อสิได้ควบหมายเห็นชัดเจนว่าเมื่อหักไหลไปแล้วคนยังข้างทาค่ำเอ้ยไปหักใหม่ป่าแล้วดอนเหนือหักสิงั้งคำว่าดอนเหนือนั่นก็คือดอนกลางทงหรือว่าดอนกลางน้ำบนสัตว์ป่าอาศัยหลีอยู่ดอนใหม่ที่บ่ใหญ่ทอป่าทอตรงแต่ว่ามันมีหูส่งคือดอนกลางน้ำบางเฮาเรียกว่าเป็นเราก็ได้เป็นเราเป็นดอนที่นี่เมื่อมันเป็นจังสันไฟใหม่ป่าใหม่ดงมาเลยอ่างอาอีสานเฮาพี่น้องลาวสองฝั่งฝั่งท้องในสมัยก่อนผุ่นดินดอนตอนหยาหนามทอนตอนดินของเฮาเวิดบ่อยากกว่างขวงกว่างเงยไพศาลพื้นที่ผู้มีผากประกอบด้วยผู้พาป่าดงดอนดงทงกว่างที่เป็นดอยสูงแล้วทงเพียงห่วยน้ำลำเซ่คำว่าดอนในสุภาษิตบทนี้เพิ่นหมายเอาทั้งดอนที่อยู่กลางน้ำกลางห่วยกลางเซ่สิเป็นดอนหน่อยดอนใหญ่ก็แล้วแต่ธรรมชาติเขียงคู่ไปนี้ก็ยังหมายเอาดอนดินเพียงที่มีสุ่มใหม่ใหญ่หน่อยเกิดขึ้นดังน้ำตึ๊บซึ่งก็มีหูส่งโค้งเขตเงินดังดอนพร้อมทั้งมีที่ต่างบ่ห่างไกลจากป่าใหญ่ดงน้ำปกครอบปันใดหาเข้าเนียมเบิ่งดอนคือวานี่เด็กไก่ก็จะเห็นหูภาพขึ้นมาคือวานั้นที่นี่ย่าเมื่อคนจูดให้ไฟใหม่ป่าในระดูเดือนสี่เดือนห้าไฟหมักสิใหม่เงื่อนหั่งที่อยู่อาศัยของสัตว์สาวาสิงนกหูปูปีกะหอกกระเตกระต่ายกระดิ่นสัตว์ต่างๆเหล่านี้พวกมันก็จึงเล่นปบหนีไปหาบนสนบนอยู่ที่เห็นว่าปลอดภัยและก็ที่บนหันแล้วเพิ่นว่าดอนที่อยู่ที่ดินเพียงนี้ตามธรรมดาแล้วไฟบ่คอยใหม่ล่ามไปหอดไฟดอนใหม่คือว่าจังสันคนโบราณเพิ่นจังว่าดอนเหนือเพิ่นเอิ้นว่าดอนเหนือไฟหาใหม่ปลาแล้วดอนเหนือหากสิงั้นความหมายใดลาเหตุการณ์พ่อสิเขาใดๆว่าถึงงามเคาะห้ามงามสวยเคาะหายถึงงามสวยวัตถุสิ่งของเงินคำกำเกลถือผู้หายอายครับม่วยปนจีนักงี้เอาไปเงื่อนสร้างสถานที่ถือไฟใหม่มุนทลายจนเบิดเหนือเบิดตัวแล้วก็ตามไฟหางใหม่ปลาแล้วแต่โตเฮายังอยู่โตเฮาบ่ทันได้ตายผัวป๋าเอาเมียน้อยเมียป๋าไปได้สู่ไปเรียนสู่ป๋าลูกให้เลี้ยงแทนที่เฮาสิคึดเสียงคึดเลือดขาลูกขาเมียขาผัวผูกข้อเจ้าของตายแม่นจังสันบ่แม่นแน่เพิ่นเอิ้นว่าคนโง่ตกนรกทั้งดิบโตเฮายังอยู่โตบ่หั่นตายก็ทอก็ว่ายังเงื่อนคํานับเป็นตื้อเป็นโกดคนเฒ่าคนแก่เพิ่นมักสิเว้าว่าชีวิตยังบ่หั่นได้หน่วยคือสิรวยอีกทีนึงกระโดดบ่หั่นเข้าหมอคือสิพอปนดีเป็นวานเด็กเพราะนั้นดอนเนื้อหาสิยังดอกหน้านักปราชญ์อินทิญาณสอนลูกด้วยสุภาษิตนี่ก็คือสอนคนในสังคมให้มีแนวคิดจิตใจทุ่นเทียงเข้มแข็งนักเน่นกาแกนสู่ส้นแล้วเป็นวางกันสั่งตัวคอยห้องทั้งหลายในภาคกันคิดเพิ่งได้ต้องโอ้ต้องทนตั้งหนาลุมันแม่นวาสิเบิดวังนุงหนักมากมากประการจะเกิดขึ้นกับชีวิตอุปสรรคต่างๆเกิดเป็นคนต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังเพิ่นว่าตั้งหนารู้มันขยันเพียรเหตุเบียดเหตุการสางรู้เหตุกินจึงจะสมตัวว่ามนุษย์ผู้มีแนวคิดและวัฒนธรรมสูง กงกันขามกระหาพบอุปสรรคชีวิตแล้วสัมผัสอ่อนแอหงอดหอโศกเศร้าเสียใจมูดกำลังใจมุกใหม่อยู่ในกองฐานไฟของเหวลึกแห่งความผิดหวังกันซะแล้วคนผู้นั้นก็จะบ่มีอนาคตบ่มีแสงสว่างและก็สิบ่ประสบชัยชนะแห่งชีวิตจักเถื่อนี่แล้ววรรณคดีและก่อนการอินทิยานตอนโลกสอนให้สังคมเฮามีอุดมคติในการต่อสู้อย่างบ่ย่อท้อขั้นสิเว้าไปเลิกอีกควรสิมองในแง่มุมของศาสนาเพิ่นว่าไฟหางใหม่ปลาแล้วดอนเนื้อหากสิยังแกงจางแล้วสิโอ้อาวถึงคุณเกลือปัดเถอะไปถึงเหงื่อสิเห็นคุณไม่พ่ายหน่อยเมื่อนี้แกแล้วมุจะความขึ้นฮอดโลกเดือดห่อนขนิ่งโอ้อาวทำเป็นวักยามใดเกิดความทุกข์ยากขัดสนบาดเมืองเดือดร้อนมีแต่มนุษย์อันตรายไหวใจกันบ่ใดเมื่อนั้นคนสิหันเข้าหาศีลหาธรรมบ่อาศัยไผเพิ่นให้ปักกุมซุ่มเย็นเป็นวักเมืองฝรั่งมังคาจะเริ่นไปไกลถึงยุคพุสปอตเดนว่าสันนี้ภาษาฝรั่งเพิ่นว่าโอเวให้ผู้ขาเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงเว้าภาษาฝรั่งอังกฤษท่านทำไมกับเขาสัมถูกสัมญาณในท่อนพุสปอตเดนไปว่ายุคกดปุ้มเทเลคอมมิวนิเคชันไบโอเทคโนโลยีเพิ่นว่าดิแต่ว่าความเจริญในการไปมาหาสู่โลกข้างนอกหูได้ยินกวงตาเห็นไก่ใจขับแขกลงทุกที่ทุกที่ทะยานถึงเวหาหอมเสียงพระจันทร์แจกดำดินดำมีโคคำเมฆบินลวงฝ่าอิงเอื้องแทนพระอินทร์พากันมองศาสตร์เพศเพียงอาคมใหม่มาถึงพากันมองเพศทางว่าจะโตเฮียนหูดูแค้นไข่คู่บาซ้อนฟังคุณพ่อแม่เลี้ยงแต่หน่อยคุณเถ่ากะเราลืมพากันบ่ยำเยงหยานบุญคุณพ่อแม่เหือดเคือหายจาขาดาเทียงสิบบ่ยำเยงหยานคุณเฮงคู่บาห้องโปห้าเราคมเสียเสียงเพิ่นว่าเมย์บ่ปานี่เลี้ยงลูกอ่อนในอกหายาเบื่อเท้าตายแต่ในท้องพ่อประปองปุ่นเลี้ยงถ้าละกาลูกอ่อนนอนแอบข้างเขานั่นสิขาตายเพิ่นว่าความหมายก็คือว่าคนเฮาโคมือนี่พัฒนาจนไกลสินไกลถ้ำลูกกับบ่เสื้อพ่อเสื้อแม่ลูกศิษย์บ่เคารพครูบาอาจารย์มีบ่เลี้ยงลูกกินยาเบื่อจ่างเขาแทงเขาหลีดออกพ่อขาลูกพ่อคมคืนลูกนี่แล้วคือผลของการพัฒนาที่ไกลห่างจากศีลจากธรรมมือมันเป็นยังสี่แล้วบัดนี่ประเทศฝรั่งผู้เจริญขึ้นหอดดวงจันทร์ดาวอังคารไปสู่โลกเรียกว่าปฏิวัติข่าวสารข้อมูลบัดนี้ปฏิวัติโลกเร็วข้าเจ้าก็เลยเมื่อเกิดว่าการพัฒนาสมัยนี้มีปัญหาเหตุให้คนเป็นอันตรายควรสิกลับคืนมาทบทวนบทบาทแห่งการพัฒนาใหม่พัฒนาสมัยนี้เป็นอันตรายเพิ่นเว้าเป็นภาษาฝรั่งว่า unsustainable development เพิ่นว่าเด้พัฒนาบ่มีหนทางสิสิไปรอดพัฒนาไปถึงทางตันจะต้องหันมาศึกษาใหม่ว่าซับเทลบอลในโลกนี้เป็นว่าขันหนึ่งจังใดจังใดก็ให้อภัยเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ตรงในเด้อพอภาษาฝรั่งพอสมเขียวจักหน่อยให้มันสัมทุกสัมยาสัจโอโบดีวิลบมินพันบาพัฒนาให้ยั่งยืนมีปัจจัยการบทถึงทางกันเหตุจึงได้ลูกจึงสิกลับเคลื่อนมาเสื้อพอเสื้อเมลูกซิจึงสิเคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองจึงสิมีระเบียบวินัยประชาธิปไตยสิบ่เฟื่อการปกครองสิบ่เฟื่องการเมืองสิบ่ล่มฟุบสังคมสิบ่เนาเฟะสิบ่หอดงามกินซึ่งกันและกันจังสิ ต้องหันขึ้นมาสู่ศาสนานั่นเด้ไปหักใหม่ปลาเหลวโดนเหนือหักสิยังผู้ขาไปเทศจังหวัดไทยวอชิงตันดีซีอเมริกาไปเทศต่างประเทศว่าเมนฝรั่งก็เจ้าสิบ่จะฟังเอามือตั้งโอบป้องหูฟังเพเวโอ้นี่ดิอินทิยานเพิ่นว่าไฟทางใหม่ปลาแล้วดอนเหนือหากสิ่งยังเมื่อมันเดือดร้อนแล้วสูญขาดสิ่งธรรมโลกกากวยเกือนทะล่างทะไล่หนองคล้องทำเจ้าองค์ผู้โทษเกียรติลินดินและฝ่าเดินดาวผัดวันไว้นี่ก็แล้วเกณฑ์จางแล้วผัดโอ้อาวถึงคุณเกลือบัดเธอไปถึงเหงื่อเกิดเทนคุณไม่พ่ายหน่อยยามมานี้ก็แล้วจังหูจะคว่ำคืดหอดโล่งเดือดห่อนขะนิ่งโอ้อาวทำข้าเจ้าเลยจัดการศึกษาให้นักเรียนหันมาศึกษาเรื่องศาสนาได้ก็ได้ขอให้มีการศึกษาเรื่องศาสนาตั้งระบบการศึกษา Divinity School Theological School เป็นว่าดิเด็กหน่อยมาเฮียนก็เลยเกิดมาเกิดแห่งศาสนาพุทธของเฮานั่นเด้เป็นว่าเพราะนั่นคู่มือเข้ามาปฏิบัติธรรมนี่แล้วดอนเหนือมาห่มกันสับลาไฟใหม่ปลาแล้วดอนเหนือหากสิยังมาจากผลแน่มาจากผีแน่มันเดือดร้อนมีปัญหาผัวมีเมียหน่อยเมียไปมีสู่หรือบอจะสั่นคือต่อมคือคดคือโกงหรือบอจะสั่นกับเบื่อในสังคมจะหาความสงบให้แก่ชีวิตหาคุณค่าแก่จิตใจนะมันเดือดห่อนไฟใหม่ไฟโลภะโทสะโมหะก็เลยพากันไปหาวัดปนไหนคนสิภาพปฏิบัติธรรมนี่แล้วเพื่อหักไรไปแล้วค้อนยังขังพาไฟหักใหม่ปลาแล้วดอนเหนือหักสิยังขันมองถึงความวังหล่มละลายเบิดเงินเบิดทองแล้วผิดหวังทุกอย่างแต่ว่าโตเฮายังอยู่โตเฮาเนี่ยเป็นเงินค่ำเป็นหมื่นเป็นตื้อเป็นว่าเพราะฉะนั้นอย่าสยอดขอต่ออุปสรรคบอกมหอนนี่ก็จะสิบอกภาษาฝากของฝั่งสายเมืองเวียงจันทร์ฝากผีฝากหนองทั้งนั้นนำฟังว่าไทยเฮาคือสิบอใจเจือใจดำให้อภัยกันผู้ขาจบหัวป่าเนี่ยคู่ดงสิว่าเป็นภาษาทางฝากของทางฝั่งสายทั้งผลเพื่อให้พี่น้องทั้งผลได้ยินได้ฟังนำขออภัยเด้อปัดคนโบราณเป็นว่าอย่าสิคิดสุดคิดสวยสวยโพดติภาพุดหมุดมอดมัวมืดตัวเติมเติมตมอันจงแข่งขันหันโจเอาใจจดจ่ออย่าคิดหยันยำหนอเขาสิเย้ยย่อนประนามทานเอ้ยเพิ่นว่าตายก็ตามหากต่อสู้ให้สมซื่อสายสะกันเฮ็ดเอียงก็ให้มันสุดขุดก็ให้ขุดมันถึงเบื้องการไก่ข่วงเรือดวงใจกายพร้อมตีนมือของประเสริฐสนะเลิศเลือกใดความหวังหยังดูทางหากไผสู้ต่อสนทานเอ้ยคนว่าอันหนึ่งนั่นอันว่าสาขาไม่มีใบกระยันต่างกันได้ใบหนึ่งวิเศษแท้ธรรมพระเจ้าอยู่นำอันนี้ก็เป็นความว่าความว่าของท้าวอินทิยานเป็นสอนลูกสาวเป็นในโลกเฮานี่ธรรมชาติบรรดากบไม้ใบหญ้าผึกษาทั้งหลายยอมมีกิ่งก้านสาขางาใบแตกต่างกันต่างเดียวกันกับคนเฮานี่เองถึงแม้นว่าจะเกิดห่วมอุทธรก้อนเลือดจากท้องแม่ท้องพ่อเดียวกันก็ตามแต่จิตใจในใส่ใจขอจิตสำนึกความหมักความพอใจและรสนิยมในชีวิตนั้นก็แตกต่างกันจังสันต้องหู้จักใจเขาใจเฮาหู้จิตศาสตร์ของแต่ละบุคคลเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ผูกหักแผงสามัคคีและปลูกสร้างมิตรไม่ดีที่ดีต่อกันใบหนึ่งวิเศษแท้ธรรมพระเจ้าอยู่นำหรือว่าพระธรรมเจ้าอยู่นำแท้แล้ว ปุโมกวานีก็หมายถึงใบไม้วิเศษในสุภาษิตนี้ก็ได้แก่ใบลานซึ่งเป็นวัตถุได้มาจากกกลานด้วยกรรมวิธีจัดแจงแต่งตัดเป็นอย่างดีนักปราชญ์อาจารย์ลาวแต่โบราณกาลเพิ่นได้เขียนเป็นวรรณคดีก่อนการเป็นบทกวีจากจังหวะเต้นแห่งหมกหัวใจลงสู่คมอันแหลมลึกของเล็กจานจานจารึกพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นได้เขียนไว้ในใบลานหนังสือทูบหนังสือก้อมหนังสือใบลานแต่เก่านั้นเขียนไว้พระธรรมวินัยไตรปิฎกกฎหมายโบราณวรรณคดีโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ตำนานพื้นเมืองตำรายาต่างๆผงสวดานบังจุ้มหมู่นี้เขียนใส่ใบลานกายสืบทอดอย่างต่อเนื่องมาหลายร้อยปีแล้วย้อนแนวนั้นจึงเรียกว่าใบลานเป็นใบไม้วิเศษที่บันทึกมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้เพื่อลูกหลานอนุสรณ์ได้สืบทอดต่อมาจนสมัยนี้อันว่าธรรมชาติเสื้อสุมป่าพนาเขียวเกี่ยวกอดพันทันแถวนอแนวหนาไม่มีใบสันใบสันหีหยาวหน่อยแกวพี่น้องเอ๋ยเงี้ยสาขาหนาก้านสารเกี่ยวก็ต่างกันอันนี้เตือนบอกบันประสานส่วนสัมพันธ์ขันคอดแพงพงสหายบ่อนายแน่นถนอมไว้งู้ใจเขาใจเจ้าใจเขาให้ขับแน่บ่แม่นเห็นแก่ได้ภัยคัดเคืนตอบโต้ประโถอ้างอวดแต่โตบ่ดีเด้ออันหนึ่งไม่ต่างไม่ใบต่างบ่คือกันทานเอ้ยแต่ใบลานคือใบวิเศษคูณของคำจารึกคำถลงไว้วิสาสูงสินประสาทอย่าได้ประมาทมาอย่าปล่อยวางหวานชิมอย่าไหลล่างห่างพระธรรมแท้เด้อหนึ่งสาขาไม้ล้ำเดียวก้อมก็ต่างกันได้หากว่าเป็นพี่น้องใจเลี้ยวก็หากมีพอแล้วความเบาความบาของนักปราชญ์อินทิญาณเมื่อ 3-400 ปีผ่านมาได้สั่งสอนลูกสาวเพิ่นความนี้ก็เลิกเล่ห์ให้เฮาได้คิดได้อ่านว่าไม้ไผ่ล้ำหนึ่งๆมีหลายก้อมแต่ละก้อมก็หากมีลักษณะแตกต่างกันมันคือกันกับคนผู้ลังคนบ่ซื่อสัตย์คิดขดคิดทรยศปากบีแต่ห้านนักปราชญ์อินทิญาณเพิ่นสอนลูกสาวเพิ่นต่อไปว่าลูกเอ้ยต้นไม้แต่ละสนิทนั้นสิมีกิ่งก้านกิ่งงาสาขาบ่คือกันมีงาคดงาโงงาน้อยงาใหญ่ไม่ไผ่ลำเดียวก็ห่างกันตากป้องมีป้องใหญ่ป้องน้อยป้องสั้นป้องยาวป้องที่มีแมงมาลีเสกซ้อนซ่อนอยู่ไหนก็มีเปรียบได้ดังพี่น้องเกิดมาห่วมสายเลือดพ่อแม่เดียวกันบางคนก็ดีบางคนก็ง่ายบางคนก็คิดโลภเลี้ยวคดในของงอแงในกระดูกเห็นแก่เนื้อแก่ตัวอิสาพญาบาทบังเบียดข่มเหงผู้อื่นย้อนเหตุนั้นจึงต้องตั้งใจภาคเพียรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีสติตื่นตัวระวังตัวอย่างรอบคอบพร้อมทั้งมีจริยธรรมศีลธรรมประจำใจอย่าได้เป็นคนขี้โหดสามานคือพวกพี่บดีทั้งหลายได้ร่วมเด้อนี่เป็นความเฝ้าความว่าของนักปราชญ์อินทิญาณThank you. ซาคาไม่ทางไม่ในป่างูงีงูงอกงอเงบิดเบียงบางเบื่อเบี้ยวลำเดียวมีหลายป้องปะปองดองสอดคองคุณเปียกพงพี่น้องเกิดมาเฮียงห่มท้องส่องบ่อเกี้ยวก้อมเขียวเท่ร้ายลางคนขีดขดเลี้ยวเป็นเกี้ยวส่องคมคมเคียดเคืองคนิ้งพิษโพดผ่านผ่าให้ควรที่หมายมโนให้เห็นทางเที่ยวใหม่โลกกดหลงหลับได้โต๊กอยู่ใส่กระหองหุ่มหอมตุ้มตอมกันชอบแล้วอันหนึ่งสาขาไม่มีใบหุ่มก็ต่างใบหนึ่งวิเศษแท้เงาเงื่อมเหม็นโคต้นไม้ใหญ่แต่ละลำแต่ละต้นย่อมมีงมหุ่มเงาเยือกเย็นแต่ว่าหุ่มเงาแต่ละต้นก็หาแตกต่างกันไปตามชนิดของพันไม้คือมีหุ่มน้อยหุ่มใหญ่หุ่มหนาหุ่มบางนั่นเองถึงจะได้ก็ตามแต่ยังมีหุ่มไม้พิเศษชนิดหนึ่งที่สาวขุดทั่วโลกให้ความเคารพบูชาคือหุ่มต้นโพจึงมีคงว่าวาหมหนึ่งวิเศษแท้เงาเงื่อมนั่นแม่นโพแต่ยังจึงสื่อว่าหมต้นโพเป็นหมไม้วิเศษที่คนนิยมนับถือว่าหมต้นโพเป็นหมต้นไม้วิเศษนั้นก็ย้อนว่าไม้โพเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหมายความว่าพระพุทธเจ้าได้สำเร็จการเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ก้องหุ่มต้นโพแล้วก็ออกเผยแผ่สัจธรรมแก่คนทั้งหลายเพื่อความสุขสงบห่มเย็นแก่สาวโลกได้สั่งสอนในคนทั้งปวงละเว้นความชั่วต่างแต่ความดีแล้วก็สำหรับสะล่างสวยจิตสวยใจให้บริสุทธิ์ขาวสะอาดงามมีเมตตากรุณาหักแผนผูกพันสันทวะไม่ดีบ่เบียดเบียนขาฟันซึ่งกันและกันพร้อมกันนั้นกระจ่างโลกมนุษย์ให้มีแต่ความสุขสันติภาพต้นโพวิเศษแท้ทั้งโลกหรือเสียงบนพุทโธทงตัดส่องงานอย่างลำและลำปุ่นปุ๊บเอิญเสริญส่วนมนุษย์ทราบเหตุจิตใจสะอาดอ้างหวานกิเลสแห่งเห็นสี่เห็นแจ้งคู่สุอันแท้ร้ายห่มโพคือห่มต้นธรรมะใสแสงเงี้ยงส่งถึงจิตใจหุ่งวิไลแหลงเศร้าสมซื้อเป็นหนองเงื่อมงามสมสีสะอาดโพที่พึกบ่เสื่อมเสียงเสียงประธรรมบ่เม็ดม้อยสีอ่อยเอิ้นคู่สุคนพี่น้องเอ้ยอันหนึ่งนั่นทางเบิดไปแล้วควรยั่งข่างไทยหรือเอ้ยใบหักกูดนแล้วลำกากก็หักยั่งพอแล้วบอกเล่าภาษาเล่าทางภาคใต้เล่าอยู่แต่โบราณอีกแค่หนึ่งผู้โมคุวาบนนี้บอกว่าเงื่อนหักรถไปแล้วคนยังขางไทใบหักคู่หล่นแล้วล่ำการหักเต่ายังพอแล้วว่าฉันสั่งสอนตะเกือนให้คนห้องมีสติตื่นตัวสะดุ้งใจแล้วให้เตรียมพร้อมต่อสู้กับอุปสรรคและความหนักหน่วงทับสนบนเส้นทางถนนแห่งชีวิตที่ดินร่นซอกแสวงหาเรียกสีบเพื่อดำรงชีวิตอย่างมีความสุขสบายขอสำคัญเม่นเพิ่นเตือนบอกให้สางความหวังสั่งสอนและมีกำลังจิตกำลังใจเข้มแข็งกล้าเก่นโบให้วันให้ไว้ค่อนแค้นเอ็นอ่อนแอหยอดขอมือพบพออุปสรรคชีวิตเงื่อนทั้งหมดไปแล้วควรยังขางไทยถึงเป็นเงื่อนคำมืดไปแล้วก็ตาม ย้อนการจับจ่ายใส่ซ้อยเพื่อชีวิตประจำวันหรือถือผู้หลายสายโจรมาปนอีกงัดแงะหลอบหลักเอาไปหรือว่าไปยิงไปกว่านั้นถือไฟใหม่เผาผ่านจนเกี่ยงวัดกระต่างเพื่อนต้อนให้ตั้งใจให้ทุนให้เทียนหักษาเสิดสู้กำลังใจไว้ให้ได้ด้วยให้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นบริหาพ้อนมานำกันเป็นมือเกิดเสียไปแล้วก็แล้วไปแต่ว่าขวนคือกำลังใจห่างกายตีนมือตัวตนคนห้องแห่งรู้และก็ยังมีความเข็มแข็งเพียงพอที่จะยืนด้วยลำแข็งลำขาต่อสู่ออกแห่งงานหาเงินหาคำเพื่อให้ที่สมบัติสับสินขึ้นคือเก่าพวกแม่นไปมกหมุนกินเหล่าเมายาเอาขี่เป็ดไปเสียบขี่ไก่เอาไฟไปหมอดไฟเม่นใหญ่ไปกลัวเก่าปล่อยชีวิตชีวาไล่ไปตามกระแสแห่งกิเลสตัณหาบ่ขึ้นสิต่อสู้ซึ่งเปรียบดังต้นไม้ถ้าเข้าสู่ดีๆแล้วมันจะเกิดมาที่นี่ใบอยู่ทั้งลำต้นเรื่องหล่นคูหล่นลงจนเกลี้ยงแล้วเหลือแต่กิ่งงาสี่ฝ่าค่อยฝนแต่ขอสำคัญลำต้นและสาขาลำนาต่างๆบ่หั่นได้ตายยังบ่แห้งเมื่อมันบ่แห้งบ่เหี่ยวเรื่องล้นคือกันเข้าไปจังสิแล้วคือความหวังนี่คือชีวิตที่มีพลังความหวังนั้นเป็นพลังของชีวิตที่สิปงซอจอจาวแตกนอจอใบในบ่ทันเดือนข้างหน้าใบหักคูหล่นแล้วลำต้นก็หักงั่งฝนฝ่าตกลงมาฝ่าไม้ฝนดินก็สิเกิดขึ้นในทางศาสนาก็คือกันเป็นว่าขึ้นหักเบิดไปแล้วควรยังข้างใครฝาตีปัญญาเฮาบ่หันได้เก่งกล้าปัญญาบารมีบ่หันได้เจริญบ่หันได้ยืนได้เต็มเฮาก็รักษาควรคือศรัทธาไว้เสื้อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสาหนีสาก้อนสาหนามีกรรมดีกรรมชั่วให้พ้นตนเองเป็นผู้เหตุตนเองเป็นผู้ทำตนเองสิได้สิ่งมูนั่นกรรมสกตาศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วซื่อว่าหวนยังขาดใครศรัทธาพิสังศรัทธานิยติปาเถยังศรัทธาเป็นเสบียงเลี่ยงการกระทำศรัทธาเป็นเขาปลูกลูกแนวเบิดส่วนสุเนียวยังมีเขาปลูกมีพันเผือกที่จะปลูกขึ้นพ่อแม่ของเฮารักษาศาสนามาลายเส้นตากคนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธแปลบ่ได้แต่นบบายกูมือกูมือขันบอกเพื่อนบาปอย่างสันทดทดเพราะศรัทธาขันว่าลงวัดลงว่าก็ไปจมล้มจมล้มไปจังหันจันเพนเนี่ยกูบอกจังได้เสื้อฟังจังสันส่วนเนี่ยกูก็มีศรัทธาเฮ็ดอีหยังก็ว่าแต่สิได้บุญไหว้พระนาถที่มีสรณังอันยังพุทโธมีสรณังวรังเอเตนะจ๊ะจะว่าเชนะจ๊ะมันเบาหยังเปกับบ่ได้เบาแล้วคือสิได้บุญพวกได้เฮาทั้งหลายก็คือกันลงวัดลงว่าอีมินาสกาเลนาทั้งโคทั้งอภิภูชยามะไปหาเครื่องหาบน้ำหาบธงหาบทาหลอกล่ำทำเพลงหาบอยู่ทั้งบาก็ยังบอกว่าอีมินาสกาเลนาโกยขึ้นหลังหัวหลังคุ้ยขึ้นขี่เกียนบ่มีแนวลังนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตขึ้นวาดว่านั่นแล้วขึ้นว่านั่นบ่แล้วควรยังข้างไทยปัญญาบ่ทันเกิดขึ้นศรัทธาใสส่องแจ้งบ่หนาหากสิเฮือนเพิ่นว่าเมื่อหอดกูเหมือล่ำใบหักคู่หล่นแล้วลำต้นก็หักงั้นพอมาถึงสมัยใหม่นี่แล้วได้เรียนบาลีสิโยอังโยขึ้นมาแล้วหูจะเกจะกาถึงเอมูอาเฮียนสนเฮียนมูนแล้วก็ป่าฝึกปฏิบัติธรรมกันเข้าไปอีกป่านี้สอนหลูกสอนล้านสอนบ้านสอนเมืองพากันไหว้พระแปรโค หบหบปุ่งโนโจจาวแตกโนโจใบขึ้นมาแล้วนัดกันประพฤติปฏิบัติธรรมบวชชีพาควันนัดพบเขาสับลานั่งสมาธิมีติ่งติ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงตื่นมาแต่ตีหนึ่งตีสองหนีแล้วใบหางกู้ล่นแล้วล่ำการผัดเรายั่งลูกเอ้ยคนว่าพุ่งก็เกิดโนจอใบขึ้นมาซะแล้วบาดนี้ความโบราณก็เลยว่าอันหนึ่งเงื่อนทางวัดไปแล้วควรยั่งขางไทยไปหางกู้ล่นแล้วล่ำการหากเรายั่งพอแล้วย่ำมาทุกหยาดหนุ่มคุ้งคังคาติดหลวเอ้ยพบปัญหาชีวิตสุดโศกสวยหายอันตรายหลายด่างม่านตีม่านตำตีนำเงินคำมดหมอดเสียงเสียงเหนื่อยย่ำประจานกอยานาท่านจะได้โศกเศร้าเงาง่วงผิดหวังชีวิตยังบ่ท่านตายเหตุเติมตัวเติมสะดุ้งหมู่หมาดไม้มโนมันแข็งขันตะกันแกงหลวเอ้ยลูกแลนหันจันจันรู้มันเพี้ยนบ่คานพ่ายถ่ายสิเบ่งบานทำความเพี้ยนไปนี้พ่ายถ่ายสิหุ่งเฮืองเจ้าอย่าทำใจเพี้ยนเขาห่อคมคืนนั่นเด้อเพิ่มคือเจ้าอย่าตื่นเสมอหมอปากปานนักปราชญ์อินทิญาณสอนลูกสาวเพิ่นหนึ่งในจำนวน148บทภาษิตสุภาษิตบนนี้กล่าวเตือนสติและสั่งสอนคนให้มีหนึ่ง